أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام دمكي سورة دي ترتیب په اعتبار سره دا پس د سورې مائده نه ده او نزول اعتبار سره دا 55 سورته ده نازل شوې ده پس د سورۃ الحجر نه اوامر په دې سورته کې آشپد اویا اوامر دي 76 او نواهی دې سورته کې 55 دي کلمات په دې صورت کې آدري زرا اوصل 3100 کلمات دي صورت یا نام مکی صورت ده نزول اعتبار سره 55 پس د سورۃ الحجر نه نازل شوی ده اوامر پکې شپږ اویا انواحی 45 دي کلمات دی سورۃ کې آدري زرا اوصل 3100 کلمات دي او حروف پکې 2095 12935 حروفونه دی سورۃ کې دي دا حربونه د دې لپاره ویل کېږي چې تاسو به حدیث لستلئ. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په نقل راځي چې دا هر حرب په بدل کې لس نیکۍ دي، لس نیکۍ د هر حرب په بدل کې. نو د یو صورت کې 2095 دا حربونه دي. دې صورت د مکه صورت سره ربط او تړون داسې دی، سورہ مائدہ کے رد اکو پاشر کی فعلی باندے اولا، او بیائی پاشر کے اعتقادی باندے رد کا او اخر کے. دی سورت کی بہن دا دوڑا قسمون دا شرک باندے رد کئی، پاشر کے اعتقادی باندے ہم او شرک کی فعلی باندے ہم. نزک ادا سورت آئی پسیر آوڑا یاما کی سورت کے ویل سورہ مائدہ کیجی یا ایو اللذین آمنوا اوفو بالعقود، تاسو کم عقدون اللہ ازونا کلی دیا پورا کئی. و بے ایرت کاو پا شرک دن ساراو بندی. دی صورت کی بدعائد پارا دلائل بیانی عقلی هم او نقلی، دوڑا قسمت دلائل بی. یا مکی صورت کی دعوی توحید ذکر کللا او رد شرکی وکو. دې صورت کې پای باندې دلائل ذکر کړي، دلائل عقلیه کثرت سره، دارنګه دلائل نقلیه. عرفت اسمی نمبر کې صورت سره داسې فاتحه کې ویل ایاک نعبد ولا نعبد البقره كما عبدتها اليهود، یا الله مستا بندگی کو د غوا عبادت نه کو لکه څنګه چې يهودو کړی دی، ولا آل عمران كما عبدتهم النصارى، او د آل عمران بندگی نه کول لکه څنګه چې نصارو دا بندگی کوله، لأن عبادت غیر الله شرك ظلم، ځکه عبادت د غیر الله چې دا ظلم دی. ولا نظلم حتى على النساء، موږ ظلم نه کوو تر دې چې په زنانو باندې هم. سوره نساء ته اشاره وه. چې کله مونږ شرک نه کوو نو فانزل علینا مائده من السما، یا الله هم باندې د اسمان نه مائده را نازل کړي، لأننا لا نشرك في الأنعام بالتحليل والتحريم من أنفسنا تدیو اینا چې موږ حیواناتو کې یو شی حلال نه غنو یو شی حرام نه غنو د خپل ځان نه بلکې حکم د الله ته انتظار کو. دا ور صورت چې دا توحید ثابتول دي دلائل عقلیه او نقلیه سره او رد پټول او اقسام د شرک باندې به دې کې مسله توحید چې تقریبا لشکره د ذکر کړی دا بلکل صراحتن اولنی آیت کی دا مسئلہ ذکر کئی نو فرمائی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اول دا ذکر کئی بیت پیم زلبا ذکر کئی واللسم آیت کے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو واللسم آیت کے بدرین به ذکر کئ نلسم آیات کې انما هو الہ واحد 19 نمبر آیات کې بیا 15 آیات کې بیا ذکر کئ وقوت عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 15 آیات کې بیا سلم آیات کې ذکر کئ سبحانه وتعالى عما يصفون 100 نمبر آیت کې بیا یوصل او دویم آیت کې ذالکم الله ربکم لا اله الا هو یوصل دویم آیت یوصل شپږم آیت دا شان وای لا تشرکو به شیئا او اخر کې ذکر کوي نه هم نمبر کی یوصل دوش بیتم درش بیتم آیات کی الا صلاتی و نسکی للہ رب العالمین بالکل آخر دو سورت کی درش بی یوصل درش بیتم آیات دے قل الا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین تورتو آیا چی اقلن عبادت بزنی زما و عبادت مالی زما دا ټول د الله د پاره دی چې رب العالمین دی لز دې دام صدر اوري دا الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله لر دي د دې ځین ادوی مې صد قران شروع کی د مزامینو مزامینو اعتبار سره قران د سلو ریسو اوله حصہ د سورۃ الفاتحه نه دې سورۃ پورې وا پای حصہ کې دا مسله ذکر کولا چې ان الخالق لكل شيء هو الله پیدا کونکي د هر یو شی چې الله تعالی دې په دې پیدا کولو کې د الله سره څوک شریک نشته د هر څه پیدا کړي نو الله پیدا کړی دی او دیر پار پاول دو صورت کی سورہ فاتحہ اول کے الحمدللہ راوڑی گا دویم مسئلہ داو چی پیدائش اللہ تلاو کی نبیالن المربی لکل شنو اللہ بیا تربیت کا ان کے داریوشی چی نعام اللہ دے دائر پار دول سورتون راوڑی دی سورہ انعام نسورہ کحب پورے دا دول سورتون دی او دیر پار دلتم الحمدللہ راوڑا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور دعوال دليل عقلي دي الحمد لله صلى دعوته الذي خلق السماوات والأرض صلى دليل عقلي دي هذا خلاصة دبار صلى سورة دا دوئي سيو أولا حصة دا يوصل واللسم آيات بولو يوصل واللسم او پای کې رد کا او پاشر کې اعتقادی باندې شرک اعتقادی اقسام لکه شرک فی العلم فی العبادت فی الدعاء فی التصرف دې اقسام د شرک باندې رد کا داول باب پای کې ول سمات پر پای کې ول داور توحید بالحمدللہ سره او بیا فائمن دی دلائل عقلی ذکر کول در الذی خلق السماوات والارض در دلائل دی او هر دلیل کې تذکرہ د درې درې سیزونو ده بیا زواجر او زورنی اور کولی ور کوي بدرې او بیا د دنیا د عذابونو نو تخویف ير اور کوي بدرې طریقو سره او بیا د درې سوالونو جوابونو به تسلی ده نبی علیہ السلام ده الحمد لله الذي خلق السماوات والارض دول صفتنا دولوحیت خاص اللہ لدی دامہ کی درشی سورہ پاتحہ کے الحمدللہ بانے باس للہ کی لام دو تخصیص دفار دے مانے دا صفتنا مختص باللہ دی لال غیرے ہی اللہ سردی صفاتو کی سرک شرک نشترے او ذات چے پیدایش کلے دا اسمان لو دسمکو داول دلیل عقلی دی مانا صفات دو روحیت دا ټول الله لذکری زکا خالق دا اسمان نو دزمو کوئے واجعل الظلمات والنور او گزولی دی تیار او رنا رنائی گزولی او تیاری گزولی دی ظلمات چی دی دای جمع راوڑے و نوری مفرد راوڑے دی زکا ظلمات دا ډیر زیاد دی برابر خبر دا کاز ظلمات حسیه دی او کومانویه دي ټول زیاد زیاد دي تیارې ډېر زیاد دي ظلمات مانویه مثال لکه شرک دی کفر دی دا شرک تیار ده کفر تیار ده زلالت گمراهی دا تیار ده دارنګي شبهات چې دي دا تیار ده جهل دا تیار ده او بدعت چې دي دا تیار ده اور رنا یو ورول ذکر رنا خو یو د بسری د الله د توحید د رنا ده ثم الذين كفروا بربهم يعذلون دا ثم استبعاد د فار ده بیا کسان چې کفر کله درف بل سرا برابر غنی نور خلق پیدائش دار چې شکل الله تعالی کله دیو دا ظالمان د الله سره نور خلق برابر ای والذي خلقكم من طين نبئهم دليل عقلي هو الذي خلقكم من طين خاص الله ذات دې پیدائش کړی د تاسو رخټینا خلقكم انا خلق اصلكم تاسو اصل الله تعالی پیدا کړی آدم علی السلام د خټینا د خاورې نه دای پیدائش کړی من طين د خاورې نه ثم قضا اجل البي فيصلك لذان ايتي دمرغ واجل مسمى عنده ونيت مقرر بعلم الله كدا قضا اجل المراد اني ترى جاد پیدائش دو وقت نتر مرگ دو وقت بوری او اجل مسمى المراد اني ترى جاد مرگ نرستو تر دوباره جن پوری وقت بیست پوری یا دویم قول دار چې قضا اجل اول اجل مراد نیټه د مرگ ده او اجل مسمان مراد او ورځ د قیامت ده واجل مسمان عند والیته مقرر په علم د الله کې سمان تم تم ترون بیا تا شرک کوي هو الله دا دریم دلیل عقلی دی هو الله فی السماوات و فی الارض خاص اللہ ذات دے یہ متصرف دے پا آسمانوں کے او بزنوں کے سوک چوئی چلاہ دا مشتقی دے عالم نلے آئید پا ردہ دلیل دے زکا فی السماوات و فی الارض دا جاری مجرور را لے رے جاری مجرور خپل ما قبل کی جرے آ متعلق واری نا آئید آ متعلق دی بلوز دا اللہ بورے جمهور علماء دای جواب کوي چې دلته یو مشتقی مقدر دی چې والله متصرف فی السماوات و فی الارض دا الله چې دا تصرف کوم کړي په اسمانونو کې او په زمکو کې تصرفات دا چریږي یعلم سرکم و جهرکم عالم د الله تعالی په پړو استاد او په کارو استاد او عالم ما تسبون عالم نه پاسوانی چې تاسو کوي سچ تاسو کوي کوم کسب کوي پای الله عالم نه وما تاتهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضين دغه زواج ذکر کوي او ناراضی دی او تا یو نشانی دا نشاناتو ضرب دینا دیو ته نشانی ناراضی دا نشاناتو ضرب دینا الا کان انھا مورجین ماردا جدی دا نه راز کی مفتنا اڑئی الله طرف له نشانی دیو تراش هدی منی نو ایرازو کی مخواڑئی وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يقنن دي تكذيب اوغد حق كذبوا بالحق دي دروجن اوغن الحق لها حرك لشراء ديوتا فسرابشي ديوتا زرد شرابشي ديوتا خبرون دعائي چي دي پاپور توقي كولي أنباء ما خبر برطراشي چکم شی پوری دی ټوکی کولی دا خبر علم یرو کما لکنا من قبل من قرن مکلناهم فی الارض ما لم نمکل لکم وارسلنا السماء علیهم مدرارا لا یعید نهوری جسم را لکلی دیونگا مکل دینا دا پیڑونا دینا مکل سون را پیڑونا لکی کلی دی مکلناهم فی الارض جن زیور کلوائی تبزمگ کے آئی تمن زیور کلوائی تمن طاقتن ور کلیو ما لم نمکل لکم دمرا چا ما طاقت نرے در کلی دیتا استا اداس طاقت ور خلق ما پیدا کلیو وارسلنا سماء علیہم مدرار اور علیگل مباران دبرن پائی بلن پر لپسے برن پائی بلن اللہ تلاشی بیشی پر لپسے باران نکیدل قول وجعلنا الانهار تجري من تحتهم وغرزولهم نيرنا جبل لاند داینا نيرنا ولي بدلي وجكلا الظلم وكسر الظلم طاقتن بي الله تعالى هلاك لل والقناهم بظلم من فسلاك ظلم ايل رب غناون داي سرا وانشنا من بعد قلنا الاخرين او پیدا کل مرست داي نه پیډي نورې داي نه رست نورې پیډي ا پیدا کړی ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين دا ول سوال دی سوال دار چې دا کتاب تعالی الله ذکر نو کار دا چې یو زل دراول دا ټول کتاب دا څه کله یو آیت پیش کې کله صورت پیش کې دا ول سوال دی دا جواب کې دا شان سوال دای سورہ فرقان کی راجی یو در سماعت کے لولا نزل هذا القران على لولا نزل هذا القران جملہ واحده دا قران تول په یو زل ولین نازل دا دای جواب دی ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس رچرتا نازل کرے هم بتاوی دا کتاب کتاب المان غن کتاب په یو زل لاله بی قرطاس لنگست اب کاغذنو کے تول کتاب پیوز اللہ علیہ درشن فرمسوہو بی آئی دی پس لگولی بی دی پائی باندی لاسون اخپل ایو اخپل لاسون باندی مسا کلیوے بی بی ایمان نراؤڑے پیوز اللہ علیہ ونو ایمان نراؤڑ سبی بی لیل قال اللذین کفرو ان حازا الا سحر مبیل خام خاویل با کسان چاہی کفر کلے نرے دا مہدا جادو دے کارا دا کتاب اللہ کی کبھی یوز اللہ علیہ بیمیم داوے لے دا کتاب نرے دا جادو دے وقالو لولا انزل علیہ ملک دا دویم سوال لے پکار دا رہے چھے دس رہے ملائک راشی دا آغدیم دا دس رہے یہ روار کون کشی آرے اس رہا یہ روار کئی دل تسری داوی لولا انزل علیه ملکون او دا انذار مانا دا رسول فرقان وم آیت نمعلومی گی آل دوی لولا انزل علیه ملکون فیکون ماهو نظیرا وم آیت سور فرقان کے او وائی دی جولی ننازل علیشی بدوانی فرشتا ملک و ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. دای جواب کوي چې دوی د فرشتې دراله ګلو سوال کوي کو فرشته رااله نو به خو به کار فیصله شوی. ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. کچر تار را نازل کو فرشتہ مخامخ فیصله وکړي شکار او دیو ته مهلت ورکړي نشي اس مهلت باور نه کړي شي. نزلنا ملك المراد نزول د عذاب دي چې فرشتہ راولي کو په عذاب باندې نو بیا ورته مهلت نه وي. لقد رازي سوره حجر اتم آیات کې فرشتہ الله تعالی راولي کی په عذاب باندې دا شان سوره فرقان کې راشي دوه اجتماع آیات کې ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. دا دریم سوال دی چې زه فرشته ور سره نه راځي دا رسول بشر ولې رالی؟ په کار ده چې دا رسول الله رالیږلی نو ملایکو نه رالیږلی وې انسانان نه ولې راته ده. دا یې جواب به کوي. جواب دا دی چې دا فرشته راتلی نو یا خو به په خپل شکل راتلی یا به په شکل انسان راتلی. لکه په خپل شکل راغلی وې نو دی خو به بیا دی لیدلی نو او که په شکل د انسان باندې راغلی په شکل د سړي نو بیا به هم په دی دا ګډوډتیا راتلی که نه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. که چېرته ګرځولی مونږ رسول ملک فرشته نو لجعلناه رجلا خامخا ګرځولی مونږ هغه لره په شکل د سړي باندې او په شکل د انسان په شکل د سړي راتلی. وللبسنا عليهم ما يلبسون. او خامخا شک به راوستی مونږ په دې باندې هغه چې دی پکې اوس کوم شک کوي دا اوس چې کوم دی شک کوي چې رسول الله ځي ملک برا علی بشر نو ولی راځي نو بیا به هم دغه شکونه کولی. ولقد استهزئ برسل من قبلك. دغه تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ته غمجن کېږم ته د الله دین بیانوا ځکه ستا نه مخکې ډېر رسولان راغلي دي خلکو پای پورې ټوکې او مسخرې کړې وې چې چا ټوکې او مسخرې کړې نو الله تباه کړې دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك. یقینا ټوکې کړل شوې په ډېرو پیغمبرانو پورې مخکې ستانه پای پورې استهزاء کړل شوې وه وصبروا فاي صبر کلو پای پور تو کې شوی خو رسول الله صبر کلو نو چې کله ای صبر وکړ الله تعالی دای په مخالفینو باندې عذاب راولېګو فحاق بالذین سخروا من ما كانوا به يستاجون. نو راګیر کلا د سال نو چې تو کې کړی ور دیونا اغا عذاب ما د عبارت دی د عذاب نه ما اغا عذاب کانو به چودی پای پور تو کې کوم کې عذاب پر آگے ہو دے ٹوئے را گیر کلد خسو کوئی چی کمزے کی پہ عذاب را اس طرح چل اللہ دون خلق حلاک کلے رہے ہی تو کور مکی نا سیرو پھلاو دے قل سیرو پھلاو دے تو ارتا ہوا آیا اگر غزمہ کا کے دزمہ کی اگر دائی انجام اگر چی رسولان راولی قوم نے لا فرمانی کنے ان اللہ را کلی دائی نے رسمہ کٹا کر رہے دائی کلی اران پرات دی سم منظر کیف کان عاقبت المکذبین. بیا وګوره څرنګه یې انجام دا تکذیب کوونکو. قل لمن ما فی السماوات والارض قل الله كتب علی نفسه الرحمه لا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. د دې ځنه دویم باب ذکر کوي دا و درشم آیات پورې. په دې کې څلور دلایل عقلیه دي سلور عقلی دلائل بدے کی ذکر کریں اور سلور طریقے دے تعلیم نقتل بقل قل سر دے یو دے اولنی آیت کے قل بیاس واللسم آیت کے قل قل اغیر اللہ اتغذو ولیا بیا قل ان اے عمر تو سواللسم آیت کے بیا پینز اللسم آیت کے قل انی اخاب ویا سید ربی عذاب یوم عظیم او سلور زجرون و زوره می باور کئی سلور دل به تسلی ور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیا به سلور دل دا آخرت دا عذابون و نیر ور کئی زیب دیں او تسید پی دنیا بزی کر کئی. قل لمن ما فی السماوات والارض طورت ہو آیا دیتا دلیل اعترافی ویده که سکوتی دی بچپ که قل دور تو وای چاله دے اختیار دا سجی پاس مانلو کی جو بزمیو کی دے دا تپوستے وقتو دی بچپ شی نو قل للہ تو وای خاص اللہ دے اختیار دا سجی پاس مانلو کی جو بزمیو کی دے کتبا لانفز رحمہ لازم کرے دے اللہ بقبل ظالمان رحمت اللہ بقبل ظالمان رحمت لازم کرے دے او دا لزوم دا اللہ دا طرف نبزان بانے دا با طریقی را تفضل سره دے پخپل فضل سره لکا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر کیلئے کہ کتبا لانفس رحمہ وعد بها تفضل منه وکرما دا کرم او فضل دا اللہ دے چی بزان رحمت لازم کرے دے تفضل منه وکرما بیا دا رحمت دا اللہ چی دا صرف مومنانو دا پارا دے مومن د پار الله بزال من رحمت لازم کړي دي کافر د پار دانشته دغه دې صورت څلور پنځه استمات کې الله رحمت لازم کړي دي بزال من خود پار دو مؤمنانو و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه لازم کړه د الله تعالی په خپل ظالمانه رحمت اور چا د پاره الذين يؤمنون بآياتنا چې څوک د الله په آیاتونو ایمان لري مؤمنانو لپاره ده لا یجمعن لكم الى يوم القيامه خلق جمع کی تاسو لرا په ورځ قیامت کې لا ریب فيه چې شک نه په نشته پای کې تاز با جمع کئی واللہ بقبل ظالمان رحمت لازم کرے حدیث کی راضی بخاری کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لما قضى اللہ الخلق کتب کتابا فہو عنده فوق العرش چکر اللہ تعالیٰ پیدائش دنی مخلوق او دنیو کتاب اولی کتب کتابا او آ کتاب دا اللہ سرد عرش دا پاسرے پای کی دالی کلی دی چی ان رحمتی غلبت غضبی زمان دا رحمت چی دا زمان دا غضب نغالب دے رحمت دیر دے دا اللہ دا لفظانی رحمت لازم کرے دے ان رحمتی غلبت غضبی لا یجمعن لکم الی یوم القیامة خامخات جمع کئی بتاو لرا ورز قیامت تشک نشتے پائے کے الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون اګه سان چې تاوان کې اچي دي ځل نه خپل نفس ایمان راوړي تاوان کې اچي تاوان نه څه مراد ده ماندار چې بیا د فکر فکر نه کوي سوچ نه کوي فکر نه کوي استعمال د عقل نه کوي عقل نه کار نه اخلي ځان خپل تاوان کې واچو کنه چې څوک استعمال د عقل کوي د فکر کوي سوچ کوي اصڑے تاوانی نے وَلَهُ مَا تَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا دویم دلیل عقلی دے او خاص اللہ دیا سشپا آرام کبھی پشپکے سکن فی اللیل والنہار او پورس کی مانا فی اللہار ینتشر پورس خوری گی دا اللہ پر اختیار کی اگر سے جرش پی آرام کے او دورس خوری گی دل دے سوی والنہار ذکر کرے سورہ فرقان کی برای چی وصل و اجتماعات کے وفی النہار ینتشر دورت چی دے آخوری اخفل ضرورتنا پورا کئی وہو السمیع العلیم دغال اللہ اولیدن کے اوپویا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل اغیر اللہ اتخذ ولیا دا جواب دا سوال دے سوال دارے چی تو زمانگ دی معبودان تو مددگارو آیا کنا زمانگ معبودان دی زمانگ آریا دی آئی تو ولی مددگار نوے دا جواب کی پیغمبر تو یہ جواب ورکا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا وائے ورطا آئے بید اللہ نعنی سمجھ بل مددگار چی پیدا کر ان کے دا اسمان لو دزمو کو دے وهو يطعم خوراك ورکی ولا يطعم وات خوراك نشی ورکی دے دن علا ولا دستوک مددگارو نشم نایو ایخا چې تین دنې شي نو د الله د توحید منل دا ضروري خبره بیان ده. زم سو الله چې توحید منل دا ضروري خبره ده. جواب قل انی امرت سرا اذا دومره ضروري خبره ده چې ما د الله دې حکم کړي لري بس ما توحید منی. قل انی امرت ان اكون اولا من اسلم ولا تكونن من المشركين. تور سوا یقین الحکم کلی شویده ماتا دا چی یمزو دا اول آچا چی توحید منی ان اکونا دا چی شمزو اول آوزو کاسلم آچا منی توحید دا اللہ ما تا حکم نرے کرے او دائم را تویری و لا تکونن لمن المشکین او مکی گتو دشرک کون کنا ان اکونا اول من اسلم. هر نبی چې دا په خپل امت کې اول مسلمان دی اول مسلمان دی هر امت دا پیغمبر دی. اگر دې صورت کې وراشي او سل درش په تمات کې قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دا جواب دی یو بل سوال دی سوال دار زدنواله او تمدګار نه دا جواب یو کو بیاوی توحید منل دا زرین و اندائی جوابی اوکر. دریم سوال لاغی چی سوک توحید نمانی دا اللہ یوالی نمانی دا آر پارا سنقصان دی. آتا با سنقصان رسی. دائینا جواب کی چاہو اغتا با عذاب عظیم رسی. قل انی اخافو این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. تورتو ایقین زیرگم کمانا فرمانی اکلن اقبل رب دا عذاب دا عبرزی لوینا. دلوی ورځی د عذاب نه لري کوم ذکر الله وحدانیت مرن ما یصرفانو یوم یذل فقد رحما وذالک الفوز العظیم. اسو چواله شو دار په تا ورځ باندې عذاب نو یقین رحم او تو پاوند الله چې څوک عذاب نه بچنو پای رحم وکړه وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی ډیر لویا غټه کامیابی کارا او ذالک الفوز المبین دا کامیابی کارا کامیابی دار چې څوک د الله له عذاب نه بچ او جنت ته لاړ شي. دا مخکې تیر شو سوره آل عمران کې اوسل 55 آیاتو یو من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. چې څوک د جهنم د اور نه لرې کړل شو جنت ته داخل شو دا کامیاب دی. سوره مومنون کې هم راشي نهم آیات کې وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دا بل دلیل عقلی دی او قدر ورسی اللہ تعالی تضرر إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ اللہ تعالی تضرر و سنقصان در ورسی فَلَا كَاشِفَ لَهُ نُنَشْتِ عَيْلَنَ الَّذِي كَوْنِكَ إِلَّا هُمَا رَعَدِ. الله تعالی ضرر او نقصان در ورسین الله تعالی او مصیبت ضرر څنګه شي دا کوله. داشن براشی سوره یونس کې اوسل و ما یاد ده چې الله چا ته ضرر ورسین څنګه شي دا کوله. فاطر کې دوی ما یاد ده و ای یمسس به خیر فوا علی کل شی القدیر او قدر ورسی تعالی ته خیر را قادر په اتمام دای باندې فیقدر علی اتمامه. الله جه قادر په تمامیت دایبن لای پورا کول زکه جا هو علی کل شی قدیر او هو القاهر فوق عباده. دابل دلیل عقلی دی او دی الله تعالی ضرور پرته دی د بندگانو خپلنا قاهر دی ضرور دی فوق عباده د خپل بندگانو نه پرته دی فوقیت د الله تعالی دی صورت کې راځي رسو یوش به تمامیت کې او سوره النحل کی براشی 55 آیات کی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرَ او دید دغا اللہ تعالی حکمتن والا خبردار ذات دے. قُلْ اَيُّ شَيْءِ الْأَكْبَرُ شَعَدَ دا طریقہ دے تعلیم طریقہ دا جزت دا اللہ تعالی توحید یوال منی نتبا رشتی نہیں کرن زب دے خل صداقت باندې سو گواه راواله چا شهادت وکي چا ترشتي نه جواب کې چې الله زما شهادت کوي او دا قران زما شهادت کې ذریشتینه ما قل ايو شيل اکبر شهاده اور ته وای چې کوم یو شه دې ډېر لوی بګوای کې کوم یو شه لوی قل الله نو وای الله شهید بيني و بينكم گواده پمن زما او پمن تاسو کې و احيي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ او وای کله شه د ما تر دې قران دې لپاره چې ويرون تاسو لپاره پدې باندې ومن بلغ و چل را چې ورسيات دا قران ورته رحمت الله علیه ذکر کړی دی و یا اغه څوک چې حاضر قران ورسید من بلغه القران فكانما را النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه چاته چې دا قران ور ورسید گویا کې د نبی صلی الله علیه وسلم لیدل دی او دا غنه اوریدل دی ځکه دی قران او پای کې سبب نن نشته هم دا ویلو و اوحي الي هذا القران اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى آیات تاسو دا منئ چې الله سره نور د بلنګي لایق شته آیات تاسو دا وایي چې الله سره نور څوکسته نو قل تور دوا لا اشهد زلا شهادت د دین کوما زدا ګوای نور کوم چې الله سره نور څوک شریک شته قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون تور تو وای یقین الحق دار د بل لګی آی کیو ده او یقین سچین بیزار جدا ما دای نه چتا شرک وی د الله سره الذين اعطيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون دا دلیل نقلی د دعوی توحید دی او جواب دی او سوال دی سوال دای چې آیت دې دا مسله کې نو استاد سره دې څوک مرګرشته او ځان نه لګي ایوازه استاد سره دې مسله کې څوک مرګرشته چې دا مسله کې نو تور دوا یې چاو نکان بن نگان د تیر شو امتون عام زما مرګري دي مکنی امتون تیر شو دي پاګ نکان بن نگان او عام دا مسله کولا الذين اعطينا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم آګه سان چې ورکل دې موایه ته کتاب پیژنې دل را کما یارفون ابناءه لګه سان چې پیژنې دې زامن خپل یارفون پیژنې دې نبی لره حقانیت د نبی لره او حقانیت د قران لره لګه سان چې دې خپل زامن پیژنې عبد الله بن سلام رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ای زمون خپل بچو کې خوشک شي کې در خدای الله رسول تاګه زما هیڅ شک نشته یارفون الذين خسروا انفسهم دې سره جواب کوي جوابدار چې کله دا پیغمبر حق دی او کتاب د الله تعالی حق ورکړي نو داخله کې منی ولینا ولې دین قبلای جواب وي الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون هغه سان چې تاوان کې چلی دي ځان له خپل ایمان راوړي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون تاوان کی ځاننه چې ایمان شرک کوي الله تعالی سره او به نسبت هم کوي نو دا په الله دروغ وایي نو څوک په الله دروغ وایي دا لوی ظالم دی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک دی لوی ظالم دا چارا چې جوړي دروغ په الله باندې افترا جوڑی کل اللہ پا اللہ ونکزی من دروغ او کذب بی آیاتی یای دروغن کل آیتونا دا انہو اللہ افلح الظالمون یقنن نشی بچ گئی ظالمان دلہ دا ظالمان دلہ دا ظالمان ظالمان نشی بچ گئی درشن دی صورت کی براشی رسط دری نوی کی من اظلم من من افترا دارن یہ اصل سلور سلو احتم کی براشی یا اور پسې سورې اعراف کې براشي و دېر شمات سورې یونس کې براشي و لسم آیات سورې هود اتل لسم آیات د سورې کهف بنزل لسم آیات او د سورې عنکبوت اتش پیتم آیات سورې صف و م آیات چې څوک بل لا دراوي دروغ وي دا سړی لوی ظالم نه ويوم نحشر جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون پای ورځ باندې چې راځم وکړو د ټول لرا بیا به وایا کسانو ته چې شرک کړل کم نشي کان تاسو کسان چې تاسو ګمان کاو چې تاسو ګمان کاو چې الله سره شریکان دي ثم لم تكن فتنه الا ان قالوا یا نبی ابا نذر مغردا چې وایي با فتنه تم نشافری مان کی عاقبت الشرک انجام د شرک د دی بدای سبوی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم نے پلا بنے چې رب زمونږ دی نه یو مونږ مشرکان انکار وکي چې کله انکار وکي نو بیا به داخله بل نشي اندامونه به خبر شروع کی لاسونه به خبر شروع کی سرمنه به خبر شروع کی شپه به خبر شروع کی جکله اندامونه خبر شروع کی بیا ودې وی آو مون خو شریک کله نه لګدا راضی سوره مومن سلور او یم آد نه معلومه کیدا د مقصد دار جو الله ربنا ما کلنا مشرکین دې جو زمون دی په الله قسم چې مون شریک نه کړ دا چې دا خو دی آیت شرک واه نه کړ دنیا کې دې کوم شرک کاو د الله تعالی سره آیت شرک نه ویل بلکې ویل پیدا زمون وسیلې دي دا پلانکې وسیله کا پلانکې بابا وسیله کا پلانکې په توپیلې وغواړه پلانکې په حق یې وغواړه دا ټولې وسیلې وې زمونږه لکه دا سورې نحل اته اجتماعات نه معلومیږي انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره څنګه یې دروغ ویل دي په خپل نفسونو باندې وظل عنهم ما كانوا يفترون او رسو د دینه چې کوم دروغ جوړول ظل عنهم ما كانوا يفترون دوانه دي یو معنا دا چې کوم نیکان بندگان دنیا کې د الله سره شریکان کړو آتنا او رسو نیکان بندگان د الله سره شریکان کړو دا هغه بندگان نیکان الله جنت ته بوتلل دوی به آتنا او رسو ظل عنهم ما کانو یفترون آتی دی کم دروغ جوڑول چیزا نیکان شرکان نید اللہ سرا آتی ورخشو زکر نیکان جلنت تلارو دی جلنم تلار یا زل لرازی فمانا نیسیان سرا مخی سوره بقره کی تیرشوی انت زل احداؤ ما پا دوزکر احداؤ ما لکرا زل لعلت فمانا نیسیان سرا او ما کانو یفترون نو مراد آئی حکایت دروغ دی و زل عنهم ما کانو یفترون او یې رښتې ته دیونه او د دروغ کیسه چې دې کې می جوړولې پاولیا او باندې دروغ کیسه او دروغ کیسه وایي صدق کیسه وی کولې لکه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته نسبتونه کول چې دا کړل دا کړل بیړې بچ کړل وو ځان یې راستل وو دای کړو پیرانو ته نیکانو بنلګانو ته د درو کسی پای پس جوړ کړی وا کسی رته نه یې رسول و منهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكلنة ان يفقهوا في اذانهم وقرا او بعضې د دې نه اصول دي چې وګ دي تا تا خو پويګي نه تا تا وګ دي خو پای باندې پويګي نه ولې نه پويګي دا وجعلنا على قلوبهم اكلنة ان دایې فرع علت وجد وی گیزکن زکه چې موږ دای په زړه باندې پردی راوستي وجعلنا لا قلوبهم اكلنا زکه پیدا کړی دی په زړه دای باندې پردی ای په او داش په شی پای باندې چې معنی دی دای په وینا او فی اذان و قلب بغونو دیو کی درنواله و ای یرو کل ایت لا امنو بیا او کو وینې د هر قسم معجزان ایمان لرولې پای باندې حتا ایزا جاؤ گذر دی چراجی تا تا یو جا دیرون اک جنگ کئی باسم باسکی تا سرا سب باسم باسکی یقول اللذین کفرو ان هازا الا ساتویر الاولین وائی آکسان چاہی کفر کلے نلے دا مگر داو کسی دبخانو دی دی قرآن کی دیدہ کم واقعات دیدہ خالص خالص کسی دبخانو نور دیدہ حقیقت نشترین وهم ينهون عنه وينأون عنه ادي منکه خلق الرضا تابعدارینا وينأون عنه بندگی پخپلم داینا ينهون عنه چې څوک د دین نبی تابعداري کوي نو دا نه منع کول کوي، خلق منع کوي، وینعون عنه نور منع کوي، منع ظال هم دی مزل هم دی، پخپلم گمراه دی نورم گمراه کوي، متعدی کافر دی، پخپلم حق نه منی نورم منع کوي. یا دا معنا ده وهم ينهون عنه او دی منع کوي دانا وینعون عنه منع کوي خلق له تکلیف ورکولو د پیغمبر نه، خپل خو پیغمبر نه مانی خو نور خلق د دین امنه کوي چې پیغمبر د تکلیف ورکې لکه ابو طالب شو. ابو طالب نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو، هغه پیغمبر منلو، صادق به مرتوی لامین به مرتوی لو، ادا به مرتوی جلاتا کوم دین پیش کړه، خیر الادیان خیر ادیان البریه، دا په ټول دینونو کې بهتر دی خو منه مې ویل نه جنکې به پیغور نه کوي. اور تبی دې دا اشعار ذکر کړی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ابو طالب وی فصدا بامرک ما علیک ازالا وابشر بذاک وقر منک عیونا، فصدا بامرک پر مسله کا صفا بیان وا پتابان دې چت سنگیت چار باندې سنش څوک دا د څویل نشي. نبی اسلام ته ویل فصدا بامرک پر مسله چې اصل کې صد ویل کې دیتا چې زړه او چا په خپل خبره سره لکه رسو سره يهود کې راځي فص دا به ما ته عمر او چا اصل نه خلکو پای سره چې امر کې دی شي تا تا ابو طالب مرتل فص دا به امر کې خپل خبره دي صفا صفا کا مالک عزازا وتابه نه ستنګیا نشته وابشر بزاك وقر منك عيونا خلق ته بزیر عمر کوا خپل سترګې په دیوانی یا خوا بیا ورته یو دعوت نی و زعم تو انک ناصحی تا ما تم دعوت را کو ز په دی باندې مخ پیغام چې ته ما خیر خوای. نبی علیہ السلام ته وی ولقد صدقت ثم كنت ابینا تا رشتیا ویلی یو تو امانت دار می وارث دین الله محالتا انه دا تا چې کوم دین پیش کړو دا خامخا هغه دین نه من خیر ادیان البریه دینا دا څومره دینونه چې په وجوان ندی په دې ټولو کې بهتر دین دا استاد دی نبی علیہ السلام دی ویل وی دی ولمنم وی لو للملامت او حزار مثبت لوجتنی سمحا بذاک مبینا کچرت دا ملامتیان نه وی نو ما به ستا دین کلم کلم منلې وی ستا دین مې منلې وی خو ملامتیا د خلک به پیغور نه راځي غورن نیرې دې سو د اوس وایو لیکون الا انفسهم وما يشعرون او نه هلاکې دې خپل ځان مر نه هلاکې دې مغر خپل ځانو دې نه پويږي د دې خبرې کړي نو عذاب کې به لک تخفیف وي ده دا چې عذاب به نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې ابو طالب د پاره چې کوم عذاب دې ور پړې بده ته ور اوستې شي وي او پای کې به ور بلی په سبب دای بردرا مازغه فوټ کې درد کم نه لګا چا سخت دی نو اب څنګه الله دې مونږ بچي ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين او کته ویني دی ولرا لو ترى کته ویني نو لرايت سو الحال د دې ناشنا حالت دې بد حالت به ویني کله اذ وقفوا على النار کله چې دی ادره ولا شي بور باندې دیوی یا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين یا لیتنا ها ارمان چې موږ واپس لشو او موږ تکذیب نه کړې دا تاسو درو زموږ شو موږ مؤمنان ایمان راوړې دا شان برا سورې مؤمنون یو کم سلام کې ننان مې نمبر آیت سورې فاطر و دې شمعات او سورې الف لام میم سجدہ دوله سمات بل بدالهم ما كانوا يخفون من قوله بلکه کار بشي دیو تاسو چې پټول مکه دې څه پټول درشنه مات کې جوړ قسم وکا الله ربنا ما كنا مشركين دار سور تک کار شي ولو ردوا العاد لما نوه عنه او کو واپس شل دي دنیا ته خام خراب بغیر دي آل کارونو تا نوه عنه چې دې ملک لشي دي داینا وَإِلَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يَقِنًا دِي جِدِ دروغ جننے لائدا دروغ جننے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُونَ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ او وای دی کی زولن اور کئی پہ انکار دباس باننے قیامت ننے انکار کئی وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین او وای دی چنرے دا مار جن زمان دنیاوی دے دا یو جن دے نور جن دنے نشتے وما نحن بمبعوثین او نیمون دوبارہ را پرتک لیشی قیامت نے انکار کوئی دوبارہ جن لاکم دے بس دا یو جن دے ولو ترائز وقفو على ربیم او کتوی نے کہا جی دی پیش رشی رو خفلتا على ربیم من عند ربیم اللہ تا پیشی قال نبوی اللہ تعالی علیہ سعادہ بالحق آیا دا جن حق ننے اس کو تدی انکار کئی گو چکر اللہ تا پیشی و تپوس دینے وشی دی بوی بلا و ربنا ولن قسم نیزم پر ربان لے چدا حق دے قال فزوق العذاب ما کنتم تکفرون او به الله تعالی اوس گئی عذاب لره په سبب دای تاسو کفر کاو تاسو کوم کفر کړی دای په سبب سره عذاب وسکئ قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله الله یقینا تاوان شوی دی هغه کسان چې تدیو غره د ملاقات د الله ملاقات د الله ثم نه دباس دوباره جون انکار وکاو حتی اذا جاتو ساتو بغتتن دا حتی دا غایر پا دا تقدیب دی کم وقت بوری کئی حتی اذا جاتو ساتو دی جراجی دیو تا قیامت ناسابو بغتتن ناسابو قالو نوائی بدی یا حسرتنا علا ما فردتنا بیا های افسوس دا ام پا کتاہی پا بارد قیامت کے های افسوس دے پا ام بانے پا بارد آسکی چکرے من کم نقصان کتاہی پا بارد قیامت کے قیامت ام نمان اللہ افسوسنا بکی بیا وهم يحملون اوزارهم ادیو پر تک بیا پیټی د ګناونو خپل بشاګانو خپل باندې د ګنا پیټه به پښاوان نه پښا کرے انا سما یزرون خبر سي ډیر بد دی اج دی کوم پیټی بار کړی دی دا کوم پیټی چې شرک کوبر زلالت گمراهی بی دینی بار کړل الله دا ډیر بد پیټی دی ومل حیات الدنیا الا لعب و لهو او نن دا ژوند د دنیا والو به یو ټوکی دی دغه توجیهات دی او توجیدار لکه څنګه چې د لوبو د پالو ټوکو د پال لکه شان مو دی لکه شان لوبي او شلې شان ټوکی به بس کی د دنیا دا ژوند چې دام لکه شان ژوند دی بس دا لوبو ټوکو شان تیریږي بډاګان نو ته پوسو کې راتیا کالې څنګه دې جوړې قسم لیک خبره و دیو نشات شیطان دوکا کې چلای ته تور دی وې بابا ګیره د سپیناشوی د مرګ د نږدې شوی قبر رايات ګر الله ر دینکار کو دا چې دی ول سما اوس مسله ځوان دی نو دا خو نه بخله کیاو نه لاسونه ټول رپیږي پیړ لچیږي مازه کار نه کوي فرد دا واقع مسله ځواني ای سما مسله ځوان نه شیطان او دا خسته کوي یو معنا دا چې دنیا دا جون دا سلک دی لکه څنګه چې لو به د ټوکو دا وخت لګ دی دین دارے چی ملحات الدنیا الا لائب و لہم چی اغا سامان دا دنیا چی پائی بانی طلب دا آخرت و نشی دا دنیا سازو باشی آخرت طلب پندگی دا خواسلو بیوٹوکی دی سامان خو اغا سامان دی چی آخرت پی طلب کی دوی میں توجید آرہا دین دارے چی لہو لائب چی دا دوکی توائی غفلت توائی چی انسان دا آخرت نغافلہ کئی نو ملحات الدنیا نه دا ژوند دنیا الا له ولعب ما لوګ او ټوکی دوکا کوي انسان دوکا کوي ولل اخرته خير للذين يتقون فلا تاقلون او خما کور سره دا ډیر به تر دې پار دا کسانو يتقون جايري د الله نه فلا تاقلون ایت از عقل نه کار نه لري اخرت ډیر به تر دې قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دی آیت کی تسلی ور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چې موږ ته پته لري دا د کم د کفر بی دیني خبره کوي ته په خپکی خپکی غم ذکر دی اصل دشمنی تاسو سره نه بلکې د الله کتاب سره قال نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون من پویګو یقینا لقام خا غم جن کی تعالی هغه خبرې چې دی وای ا دې چې کوم خبره کیدای په سبب سره ته غم جن کی اغا قوال دی مکی تیر شو پینجشتم آیات کی یو کم در شم آیات کی یو کم در شم آیات کی یو داو چی ان حیاء الا حیاتون الدنیا وما نحنو بمبوسین یو داو پتی بانی غمجن کی دویم چی دی اغا پینجشتم آیات کی ان حیاء الا اصافیر الاولین منتا پتر چی دی خبروان نیتا غمجن کی یو اتم آیات کی تیر شو و غمجن کی غمو زګه په ان لم لا یو کذبونه کوي یقینا دین دروټن کوي تعالی لیکن ظالمان آیاتونو د الله نه انکار کوي دې د الله آیاتونو نه آیاتونو مراجعه آیاتونو د توحید دي ټول آیاتونو نه د توحید آیاتونو چې هغه د الله دی والي مسلو دای نه انکار کو اقدار عزیز سوره یونس بنزل سمات کې د دې نبی نے مطالبه کوله وې دا کتاب بدلون وکړه ایتی بی قرآن غیر حاضر و بدلو راولا یو کتاب بیرد قرآن لندلستلو یونس پینجل لسم او بدلو یا دیکس ترمیم وکا دازمون دالی هاو تو بدای خبری تلری کنو دی خیر دی پکی توحید آیات دنی منل ترمیزی کتاب و تفسیر کی روایت راولے دی ابن کسیرم دی آیات بن ذکر کلیو ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترائے اے والله لا نكذب ولكن نكذب ما جئت به زمانه پلا قسمی زتا ته دروژن نو مرارو تو خو صادق یامینه ولكن نكذب ما جئت به دا کوم کتاب چتا راوله دا ما تسرا سر دروغکاری ابو جهل ویل نبی علیہ السلام ته ولكن الظالمین بیات الله یشهدون لیکن ظالمان چې آیاتونو د الله نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلک یقیناً تکذیب کړی شو د ډیرو پیغمبرانو مکه ستان پس ای صبر کړی او پاس جای تکذیب کړی شو او اوزو ایدا تکلیف ورکړی شو دای تکذیب شو دای ته تکلیف ورکړی شو خو ای صبر کړو حتا اتاهم نصر در دې چای دمد زنګا ته تم صبر کوه تا د مدد راځي ولا مبدل الکریمات الله نشته سوق بدلون کې کریمات د الله لرا اللہ کلمی سوگنے چی بدلو رہے ہیں یونس کے ممراشی یوصل دریم آیات کے صافات کے مرازی یوصل دعا اوی آئیم آیات کے اللہ کلمی سوگنے چی بدلو رہے ہیں وَلَقَدْ جَاكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ یقنان راغلے دیتا تا دا خبر دو لیکن شور رسولانونا دائی خبر دائی واقعات تا تراغلی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ دام تسلیدا ادا آیت دلیل دی په دی باندې چې معجزې راوړل دا په اختیار د نبی کې نه دي وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ او ډېر ګران لګي په تا باندې مخړول دي نو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا بس که ساوس رسی طاقت درسین اولتو یو سرنگ پس مکا که او سلمن بی سمایی یو پوڑی یا یو پوڑی دا اسمان تر ابتانو پتا دیم بی آیا پس چی تراؤڑی دیو تا موجزانو ففحل نوی که خونیشی که ولی داغ وقتی چی مشرکانو طلب دا موجزاتو کهو کلی ویل دل دیو باخشی کلی بیویل دی چی دیز مکا باندی چینی را روانی که لکا سورہ بنی اسرائیل 90 نمبر آیت 94 پورے دیو مطالبہ رو معجزو کولا وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا اوائی دیچی من اچری ایمان نراوڑو بتاوانے تردیچی راو باسی من لدزمکی نچنا او تكون لك جنة من نخيل وعنب يا شي تعال رب او دكورو دكجرو دكورو فتفجر الانهار خلالا پس نتو بے بے پر میں دائے کے نهرون پر بیولو سرا او تسخی دا سما اکی سوان یارا اغر دے دا اسمان لرا لگا سرنگی چی گمام دے ستا ٹوٹے ٹوٹے یارا ولی اللہ و ملائک مخامخ دائے مطالبی کولی دا قسم آقی سمو جیزو نبی به خپکه دا الله یو ګټه خپکه نو ته ځان نه خپل باندې ولټه خو نشي کوله ځکه الله تعالی دا څه ولې نه کوي ولو شاء الله لجعلهم على لجمعهم على الهدى کچر ته وته الله تعالی نو خامخا جمع کلی به دل رو هدایت باندې جبرن زور به دې ټول به هدایت جمع کړی او ایمان جبری دا معتبر نره نو پلا تکونن من الجاہلین پس مکی گت رجالت گون کنا جاہلان وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او بدی کی علت دا آدم ہدایت دے ہدایت دے والین قبلی وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ یقیناً قبلی دعوت دی ایمان لرا کسان چاہی اوری انما يستجيب الذين انما يستجيب دعوه الايمان يقينا قبل دعوه الايمان لرا اسو جاي اوري والموت يواسون الله امني جدي را پرتوكي ايل الله تعالى ثم اليه يرجون ميا خاص الله تو واپس لے جي الله تبار دي بیا دي ايات کي ذکر د مشبابه دي والموت امراد دا این مشبه دا چه کفار دی معنی تشبیح دا کافران ورک لیشوی دا موتا سرا یعنی دا کافران چه دا پشان دا مڑو باندی دی ذکر دا مشبه بی مراد دین مشبه یعنی دا کافران چه دا پا منزلہ دا موتا دا مڑو باندی دی مڑی اغا اللذین اللہ یسماون چه آئی ناوری نیوری تفسیر سراج المنیر کی خطیب ہوئی الکفار شبہہم بہم فی عدم السماع کافر مشابہ لل دموتا سر فی عدم السماع کی زکہ مڑی ناوری مڑی آوری نا دارنگی تفسیر رول مانی کی امام علوسی رحمت اللہ علیہ دی آیت مان نیلی کی وی مڑی ناوری تفسیر جامع البیان کی دی آیت مان نیلی کی وہا اولائی کالموتا اللذین اللہ یسمعون دا دا جری دا پشان د مړو باندې دی هغه مړي چال ناوري بيزاوي کې موي حاولای کلموتا الذين لا يسمعون خازن کې موي وې دی ناوري اورینو دا دلیل به دی باندې چې مړي د ژوندو خبره ناوري بیا د دې تفصيلي مسله یا سوره نمل یا سوره فاتر کې به راشي مړي اوري کې نه اوري ثم الیه يرجون بیا خاص الله تو واپس دی شي وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه او اي دي جوال ان نازل اولي شي بدواني او معجزات طرف طرف دنا آيات من معجزي خرات للي نو آيات دا موصوف دي صفات مقدر دا پارا چه آيات مطلوبت اغا معجزة ولي نرادي كما چه من طلب كو كما من غوارو قلت وردو ان الله قادر على اي نزل عليكم آيات اي نزل آيات تورتو ای اقنان اللہ جے قادر دے پدے چراولی کی موجزہ ولیکن اکثر ہوں لا علمون لیکن اکثر تدے چنیا علم نلری اکثر نپوئی گی وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیرو بجنائی اللہ امم امثالکم ما فردنا فی الکتاب من شئن ثم الى ربیم یرجعون تدے دے ندرین باب دے درے اوی آئی مایات پوری پدے کی واللت دلائل اقلی روڑی او لس آداب براوڑی چی بازی پائی کی طریقی ری تعلیم دی دریم باب دا دریم آیات پوری لس دلائل اقلی دی او لس آداب پکی ذکر کئی چی بازی پائی کی طریقی ری تعلیم دا او دا دی وہ آیتنو کی اتا آیتنو کی یو پنجوستم آیت کی وجہ ذکر کئی بیا یو پنځوستم دو پنځوستم کې بیا څلور پنځوستم شپږ پنځوستم وو پنځوستم اته پنځوستم او اته شپېته کې تفې به دنیاوی به ذکر کوي د دنیاوی د عذاب نوې یې راور کوي دو سلوې استمایات کې ولقد ارسلنا الیهم من قبلک فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون دو سلوې استمایات او دو عقبات به ذکر کوي د تبلیغ چتکله د الله دین بیانې نو تاوانه داخلك دا اعتراضونه کوي او څلور ځل تخفیف او خروي نتیجه د دلایل او ما من دابتین دا دلیل عقلی دی او ما من دابتین فی الارض ولا طائر یطیر بجنای او نشته یو دین لسر بزما کې او نشته یو مرغ او چالو دی په وزر خپل باندې څنګه خپل باندې الا امم الامثالكم ما را دري دي تاسو بشال عام مرغان حیوانات استاد شنډلی دي دا مماثلت یوسو سیزنو کې یو دار جسرنګ استادو پیدائش الله کله نو دای پیدائش هم کړي دیم دار تاسو څنګه رسونه ملاوي نو دا شنډه حیوانات مرغی هم کړي دریم تاسو باندې څنګه مرغ راځي نو پای باندې مرغی سلورم تاسو معرفت او تسبیح د الله کوی نو ایم کړي او پینځم چې احاجات دي څنګه تاسو محتاج وي د سیایم حاجات دي تفسیر کبیر کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړل وي معنا دې دار چالنا دوا بیارفوننی و یسبحوننی و یحمدوننی و انتم لا تفعلون شيء من ذلك تاسو څنګه وي زنده سر جی آهو ما پی جنی زما تسبیح وی زما پاکی بیانی زما حمدنا اتاسو انسانانو نم زما معرفت حاصل کنن زما پاکی بیان کللا او نم زما حمدنا ویلو ثم الى ما فردنا بالکتاب من شے ندی فرنگی من بکتاب کی حسینا الکتاب نمراد کر لوح محفوظ دیا لکا تفسیر رولمانی کی رح حسن قطاد رحم اللہ نقل کلی دی کی کتاب نہ مراد الکتاب الذی عند اللہ او کتاب مراد دے چاد اللہ سر دے او کتاب و هو مشتمل علی ما کان و ما یکون او کتاب مشتمل لباس چ تشوی دیو کو سکی لوح محفوظ دے او یاد الکتاب نہ مراد قران دے من شیء نہ مراد بے ذری مسائل دے ثم الی ربی یشرون بیا دی خپل رب طرف ته جمع کلی شی بل رب طرف ته پورته کی والذين كذبوا بآياتنا ثم ربكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم آكسان چه تكذيب كي آياتنا ثم كان ديو ثم كان دي وابكم الأوچاراقان دي في الظلمات بتيارو كي دي ثم كان دي دي حقنا وابكم الأوچاراقان دي حق دوائلنا من يشاء الله يضلله آسوك جو غالي الله ترى نمراكي على رو آسوك جو غالي ليجعلو على صراط مستقيم فوق كي أغل رب الله رنه غبان لي حق لار الله ركي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتدعون الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين دا دليل عقلي دي ورد دي بشترك في الدعاء باني وایا خبر را کئ ما تا کرا استاد آزاد الله تعالی یا راشت است قیامت ای بيد الله تعالی نتا بل سو گرا مدد کوی اگر الله تدون ان کنتم صادقین کی وتا درشتنی دا شان سورہ یونس کی راضی دو اجتماعات کے سورہ بن اسرائیل کی راضی وش پہ اجتماعات کے کہ کلد بان سخت راشی سو گرا مدد کوی بل ایاہو تدعون فیکشفو ما تدعون الیہ بلکه خاص الله رحمت کوي تاسو نو لري کې عام مصیبت چې رحمت کوي تاسو آیت انشاء دو غاړي وطن څو نه ما تشریکون او ير کې تاسو چې پرې د چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي وا وطن څو نه ما تشریکون ما نه تترکون پرې د تاسو هغه چې کوم شریکان کوي دا وخت خو به الله تاسو سوال کوي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك یقیناً دې کې تخویب دنیاوی دی او ذکر د ابتلا د په نعمتونو او عذابونو سره الله یقیناً را لګلی ومنګا الہوم مل او متونو ته ډیر پیغمبران ولقد ارسلنا رسلا الہوم من قال الرسل المقدر یقیناً را لګلی ومنګا ډیر رسلان او متونو تم پاکستان راي تکذیب وک پکذبو فاخذناهم بالباساء والضراء فسرعوني من آئل را فسختوت مالون ومرضون سرا لعلهم يتضرعون تذير فارج يا عاجزيو كي اللہ تا عاجزيو كي فائل نکولا فلولا اس جاؤم باسنا تضرعو فس ولن وقل چير آغره وي اتاسال من آجائي تضرعو عاجزي کري وي دا لولا داخل لفت تضرعو باني مانا لولا تضرعو اس جاؤم باسنا ولی ای عاجزین کو رکل چراغ ای تازال زمونگا ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخش الزن دائی وزین لهم الشیطان وما کانو یعملون یستکلیو دیوتا شیطان آجیدی کم من لکول فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیهم ابواب کل شیح نحر کل چیر کل دی اوان چی بیان کل شیو دیوتا پائی بندی یا نسیت پر کل شیو دیوتا پائی بندی بیهی من توحیدی دی اغیر کلو فتحنا عليهم ابواب كل شيء را کولاو کلون پتی باندی دروازه دا یوشی توحید ایرک دین ایرک هر شی دروازه پی کولاو شد دا آیت دلیل لی پتی باندی چه بشیرک سرا و بیدت سرا او فسق سرا دنیا دا زیتی گی سم را بیدین اینو آسرا عمر دنیا زیاد ورسائی پایی که برکت نی برکتو نی دا بمال کی نی ها مومن دا ایمان دا وجه نی چه آتا چکمه ملاوی دنو پای کی ورته الله تعالی برکتونه اچي لګ ورته ملاو شي پای کی برکت وي لکه سوره اعراف شپږ نو یاد دا نه معلومیږي چې الله د مؤمن په مال کی برکت اچي شیان می آیت د سوره اعراف ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون أو كي يقناً داكلوا على إيمان روڑه توبستره واتقوا يرك رويد الله عن الخام خابره نسوهم فائبان بركتنا داسمان ودسمكنا إيمان روڑه داس ومالك الله بركتا چه حتى إذا فرحوا تردی چې خوشحالي وکړه په آسمان کې څرګل شي او دیوتا خوشحالي وکړه چې الله چاته یو شی ورکړي نو پای خوشحالي په کار د نوښالي او جرم نو چې دیوتا عذاب میناو شو جواب داره خوشحالي د دوه قسمه یو خوشحالي د په تور د نعمت باندې دا صحیح ده چې الله سره خوشاله شي الله تعالی باندې نعمت وکړو دغه خوشحالي د آی د فرح البتر ویل کی تکبر په تور باندې چی نورو تسپک گوری او دنورو تزلیل که او زان اللہ خوشحالی که دی پرح البتر دغه مراد دلت آیت که او دغه ناجائز در درازی سوره مومنون دری پندوستم آیت که و تقدو امرهم بینهم کل حزب بی مالدهیم فرحون دری پندوستم آیت در سوره مومنون کی براشی اخذنا هم باغتتا لراونی والمنگی ایلر ناس آفا وإذاهم مبلسون ناسبو من دي ناسبو دينا وميدا مبلسون من كل خير من آلهتهم دا هر خير دا قبلو آلهو نو محرومو مبلسون يا ماند من كل خير دا هر خير ندي نو ميدو يا مبلسون من آلهتهم دا قبلو آلهو نو ميدو وقوتيا دابر القوم الذين ظلمو پس پريق لشو جرد دا اي قسانو چاہي ظلم قوم اي قسانو چاہي ظلم کرو والحمد لله رب العالمين اټول چې په تنو دغه ته تو خاص الله لدی چې رب العالمین دې دا دلیل دې په دې باندې چې کافر مرشي ظالم مرشي نه دی الحمد لله بابا دا نه چې ان لله کافر مرشي ظالم ته ورالمنه ته پوس کی دا ځان د پیغمبر نه اوچت غني چې ایمان ته پوس کی مکه تیر شوی سوره بقره یوسل مل سماعات کې نبی تعالی تعالی فرمایي چې اتمن لګره ارسل ما ارسلنا الا بشيرا ونذيرا ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم نه لګره مونږ دارا ماريره ورکونګه زيره ورکونګه او تاسو نشي کې د استانو بارت جهنميانو کې چې دا جهنم ته ولې لاړ چې نبی الله تاسو نه کې زمونه ولې کوي بیا دا نبی نه ځانو چت غني کافر چمړ شنو شکر وباسه یو کوم شو الحمد لله دیو نے تفسیر نشاپوری کی لکی وی هذا دلیل علی وجوب الحمد عند موت الظالم دا آیت دلیل دے پدی بانے چکلے یو ظالم مرشی نو بتاو گا کہ اللہ حمد ویل پکار جو الحمدللہ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بے طور تو خبر را کئی ما تک واخلی اللہ تعالی سمعكم طاقت داوری دل استاسو طاقت دلی دل استاسو و ختم علا قلوبكم او مهر او استاسو پسنون باننین سوک دے بل الہ بید اللہ نشرات للو کی تاز تپ دے باننی بیہی مندام ماخوز اخسترے شوی شای اللہ بیر پدر کی نشتے بل الہ نشترے داشان تپسنون دائن کی سورہ نمل شپیتم آیت نسلور شپیتم پورے او سورہ قصص یو اویا ندری اویام پورے انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ورسلنگ بار بانو من آياتنا بياتي مخاري آياتنا بيانو منا العلامات الدالة على التوحيد بزايوي معنا من بیان د اغه علامتونو کو چې هدا الله به وحدانیت باندې دلیل دی. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله عباده او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون. دا هم دلیل عقلی دی. اور توا خبر را کئی ما دا کراش داوستا عذاب دا اللہ تلا بغتتن ناسابا او جہرتن یا سرد علامونا بغتتن دو معنی دی بغتتن راشی تاوستا لیلتن دشپی در تراشی او جہرتن نهارن دور زراشی حسن بسی رحمت اللہ علیہ وآلہ راشی بتاسمانی عذاب دا اللہ راشی یا دشپی راشی یا بغتتن من راشی بدون العلامہ چی مکن علامہ دا عذاب نی ناسابا راشی او جهره المنع مع العلامات اول علامات دا عذاب کارش یو بیا عذاب راشي هر يهلكو الا القوم الظالمون نو نه هلاکو رشي ما قوم ظالمان ظالمان هلاکي ظالمان المراد دغه المشركين نه مشرکان نه ولي لانهم ظلموا انفسهم بالشرك زکه اي بخره ظالمان ظلم کله په شرک سره خازن وي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين او نو ندی را لیگل من رسولان دا نرسلو فیل مزاره ده حکایت ده فیل ماضی ده پاره ده وما نرسلو المرسلین او نرا لیگل منگا ام رسولان الا مبشرین مرسل وکون که وی روان که ومن آمن و اصلا فشاچ ایمان روڑو برابر اکامل فلنو نبای سیر پای بلنو نبای غمجن که ولا خوکن علیه ملاومی ازنون والذین کذبوا بآیاتنا آکسان چه دروغجن اکلایتنا زنگا یا مسوم اللہ عذابن جو بشی پای پر عذاب پسوف دائی چه نافرمانی کولا نافرمانی کولا قل لا اقول لکم عنی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبعو الا ما یوحا الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. مکه در رسولان و صفات بیان در صفات سلبیه صفات ثبوتیه چاست شر بشارت دو انذار دی زیر ور کئی رول کئی نو دیکی دائی صفات سلبیه بیانه حاصل در آیت چه دو خبری دی بس یو نبی د الوحیت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا الہ نہ دے ولی زک الہ سوک دے الہ آغا سوکی چی دا آسر خزائن وی الالہ من یکون ماہو الخزائن ویعلم الغیب الہ آغا سوکی چی آسر خزانی ورسید عرش یو بیا بغیب بننم پویگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا دوارا نشتی نو واقدار دا خزانو دے انو بغیب پویگی دم نبی ملکیت د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرشته نه ده بلکې دا بشر ده. بیا به یو سوال لاشي چې کله دا الہ هم نه ده ځکه خزانه ور سره نشته دارنګ عالم الغیب هم نه ده او ملک او فرشته هم نه ده ته فضیلت د سره ملاو شو جواب بکی دای چې ان اتب الا ما یوحا الی جواب بکی قل لا اقول لكم دا جواب دا یو سوال دی سوال داره چې تاسو رنګ داوا کې چې زه رسول ما او حال داره چې تاسو کملګری جنہ ټول غریبان دي اکثر صحابه دا غریبانو جواب نبی تعالی جواب کې تور دوا لا اقول قل لا اقول لكم اني خزائن الله تور دوا زنوای تاسو ساج ما سره خزانه د الله تعالی دي ما سره خزانه نشته زه به مالدار کما ولا اعلم الغيب دا جواب د دویم سوال له تر غیب نه خبر ولی نور کې چې تر رسولي نو په کار دا چې بیان دا مغیبات کې غیب خبره بیانې نو ایتو ورته وای لا اعلم الغيب زب غیب هم نه پويګم دریم سوال له چې تر رسولي نو خوراک ولی کې لمتا کل الطعام ډوډۍ ولی خوري جواب ولا اقول لكم اني ملك زنوای مثال ته چې زه فرشته ما چې خوراک د مختار نه بلکې زه انسان یم زه هم خوراک کوم ان اتبع الا ما یوحى الی دا جواب د سرورم سوال چې ته رسول ملګری دی غریبان دی د غیب نه خبر نشي ورکوله زمونږ بشان ډوډۍ خوري نو تا در فضیلت د کم زنه ملاو شو نو ته ورته وا چې ان اتبع الا ما یوحى الی زه دعویداری لکم مرداسو چې وحی کې دې شي ما تا قل هل يستوي الاعمى والبصير تور ته وه آیا برابر دی لوند او بنا الامان مراد دلته کې هغه څوک دی چې اثر نور د وحی نه مل لم یکن ما هو نور الوحی ا نور او رڼا د وحی ورسره نه بصیر د هغه څوک دی چې اثر نور د وحی ورسره افلا تتفکرون آیتا سوچو فکر نکوئے وانذر بی اللذین یخافون یحشروا الی ربهم او ویرو پا دی قرآن سرا ویرو پا دی قرآن سرا سوک چیر گی ایوشروا الی ربهم دا جی جب وقت لیشی اقبل رب تنبوئی دیو در ماسیو آدان نسوک دوست ولا شفیع نسپارشی لعلهم یتقول تدیر پا دیویر گی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دام ادب دے جواب دے سوال لے سوال دارے جی استام ملگری غریبان دی دا غریبان د خپل مجلس نه اوشړل هم بس تاسو رمل ګرځیا شروع کو نبی ته ویل استام ملگری ټول غریبان دی دام ملگری جی ادار ځان لری کا جدا کم د دې څخه ناس تبانه بد کارو زکه مون مالداران غټانی جواب در تکی دام ملگری رو نشده زکر جدا خو مظلومان دی کمزوری دی او بده که متقیان و اکرام و عزت جکر دی چه اللہ دا مال بسبب سره عزت نجکر که بلکه دین بسبب سره ولا تطرد الذین یدعون ربهم او مشڑا آگسان را چای را بلی را اخبل را بالغطات سبایی والعشی و بیگا یوریدون وجو چای غواری مخد اللہ رضاد اللہ اللہ رضا واری ما علیک من حساب من شے نشتره بتابن حساب داینا تزیمواری او نن حساب ستانا بائی بن نتو شے تا بائی تزیمواری نشتر آئی بتا زیمواری نشتر فتطرو دوم کتو شڑی آئی لرانو فتکون من الظالمین نشی بتر ظالمانونا ظالمانو کی بتشی وکذالک فتن لا بعضهم ببعض ليقولوا اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين دا اول عقبہ دا شپږ عقبہ صورت کې ذکر کړي امتحانات دي اول عقبہ دا چې مشرکان او موحدین دا یو بل لر امتحان دي موحد دا امتحان دي مشرک د پاره او مشرک چې دا امتحان دي حق پرست تر پاره ځکه دا به اعتراضونه کوي جواب بکئی اعتراض بدا کئی مشرک چی دا حق پرستی احسان اللہ صرف بتا بنی کلی دا صرف تا حق پرستی دای جواب گئی چی اللہ حق پیجنی حق دار دائی وگذارک بطن لا باز هم بباز اندارنگی ازمائی من باز ردی ببائی سرا دیر پارا چیوئی دی آئی دا آر کسان دی چی احسان کل اللہ دراب دیوان لی پمین زمن کے دا سورہ فرقان کی مرازی شلم آیت کی حود کی رازی یو کم درشم کے علیس اللہ بی آلم بی شاکرین آیند اللہ تر آلم پا شکر گزارو بان لے و ایزا چاک اللذین ایؤمنون بی آیتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ او کلچ راشی تاتا کسان چی ایمان لری پا آیتن ازما بان لے نم پا آیتن ایمان لری فقل نتورتو سلام علیکم بچ دشی تاثر مصیبتننا بچ شی تاثر سلام قرآن کریم کی تقریبا لس امانو سر استعمال شوئے اول دا راضی پماند تحیی سرا لکا سلام کولکم چی مشعور ماند لکا السلام علیکم پمانا بندی تحیی بندی د معنا باندې سورې نور کې استعمال شوی دی یو شپه تمات ده زم سلام راضی په معنا د استیزان اجازه دوستره لپاره اجازه دوستره سلام د سورې نور کې راضی وې استعمال ده درم سلام د الله تعالی په انبیاء او صالحین باندې د الله تعالی په انبیاء او صالحین باندې سلام نه لکه دې مان راضی سورہ نمل یو کم شپی تمایت کے او سورہ صوافات کی براشی یو کم اویائی مایت کے سلورم سلام دا اعراف والا ہو اعراف والا اغچی جنت و جانلم منس کی دے رہے دائی سلام لکھ سورہ اعراف شپک سلوی تمایت کے پنتم سلام دا جنت والا پمانتا مبارکی سرا مبارکی ہوئی ہو بلتا لکه دی معنی باندې راغلی سوره یونس لسم آیات کې شپږم چې سلام د مقاطعې بایکاټ والا سلام، لکه ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته وایي پتا دې سلام وي ما استاد مې بایکاټ دی، لکه پښتو کې خلک وایي تا ته دوه ګوتې سلام، نو سلام څه معنی ده بایکاټ سلام؟ لکه سوره مریم وسلوې نوم آیات کې استعمال شوی دی. اتم راضی سلام په معنا د سالم بچګون کی سره، لکه سوره انبیاء یو کم او ایام کې. نهم راضی سلام په معنا د کلمې د سلامتیه، کلمه د سلامتیه، لکه دام راضی سوره فرقان درش په اعتماد کې. او بل راضی په صفت د الله کې سلام، لکه سوره حشر درش په اعتماد کې. وقل سلام علیکم وطور دوا بجده تاثر مصیبت اللہ کتب ربکم علی نفس الرحمہ لازم کرے دے رستاز و بقبل ظالمان رحمت انہو من امن منکو سوا مجعالا آدار چاچ عمل اکو استاثر یوبت بجعالا سلا نا پوئی سلا سم تاب من باری بیتو بویسر رسد دائنا و اصلاح برابر کا عمل قل فعلنہو غفور الرحیم پس یقینا آبکنا کون کے و رحم کون کے لئے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دا دویم عاقبه دا دویم اعتراض، اول اعتراض دا و اول عاقبه کی چاہے دا احسان کرے اللہ تعالیٰ نصرف پتا بانے کرے دا آئی جواب چلائی پی جنی دا دویم اعتراض دے چی برا مسئلہ تعالیٰ ندر جی چی ہمیشہ صرف دا اللہ دیو والی خبر رکے د الله د یواله توحید مسله دا بار بار ولی کې چې ارض و شرک دی او کفر دی او توحید دی، توحید مسله ولی کې دای جواب درته کې چې تور ته دا مسله ځکه بار بار کوم چې توحید او شرک لاره جوړه شي خلک به پېښې توحید کم یو دی او شرک کم یو دی. وکذالک نفسر الآیات دانګي تفسیر سره بیانوم آیاتن التوحید، الآیات نو مراد آیات التوحید دی، توحید آیاتن ولتستبین سبیل المجرمین او دیر پارا چی واضح چی کارش یا اللہ تا مجرمانو قل انی نویتو الابود اللذین تدعون من دون اللہ طور دو ہے یقین زوم نکلشویم دا چی بنلگی اکم سدا چا چی تاثرہ بلی ما سواد اللہ نا دا دا بنلگی نزوم منشویم دا سورہ مومن کی مرازی شپکش بیتمایت دی زکر بنلگی دا غیر اللہ چلے دا تابید خواہش تابیداری کول دل خواہشات رسول خواہش تابیداری نکم قل لا اتبعو احواکم طور تو ہے زد تابیداری کن نکم دا خواہشات استاسو قد زللت اذن وما انا من المحتدین یکنن سبکم راشم و بداوکی و نبایم زد ہدایت والا اونا دا استاسو دا خواہشات تابیداری میں اکلو غیر اللہ تا میرا مدد چھوئے دا قل اني على بينه من ربي دا جواب دې سوال نه چې خد زمونږ د الیه او تابعداري نه کې دې ته تابعداري د خواهشات وې نو ته یو بینه راوړ کنه یو دلیل لاړ معجزه راوړ نو تور ته وایه اني على بينه من ربي یقینا زیم په کار دلیل باندې طرف طرف زمانہ وکذبتم به او تاسو روجن غنه یالرا ما اني ما تستاجرون به نشته ما سره غذاب چې تاسو په جلتې سره واړی یالرا ما عندي ما من العذاب ما سر اغا عذاب نشته کوم چې تاسو جلته سره واړی ان الحكم الا لله نشته اختیار مگر خاص الله لرا، الله له اختیارات يقص الحق بيان الله تعالی حق وهو خير الفاصلين او دې الله تعالی بهتر د فیصلې کول خنا او کما سره چرته دا عذاب وین ما په باندې راوسته قل لو ان عندي ما تستاجرون به تور ته وایا که چرته وای ما سره هغه عذاب چې جلته یې سره واړی تاسو آیې لره لقضی الامر نو خامخا فیصله کړی شوی بیا کار په منځ زما په منځ تاسو کې والله عالم بالظالمین الله چې عالم دی په ظالمانو، ظالمان چې دي هغه الله تعالی پیژني. Give me a good job. I'm going to go to the next one.